zostały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Wiosenne na okazję w MediaMarkt. Tylko teraz tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. W Sejmie wakacje, tyle że kredytowe. Trwa debata w tej sprawie. Na miejscu jest nasza reporterka. Sąd aresztował 6 osób zatrzymanych w związku z zabójstwem 4 mężczyzn na warszawskiej Woli. We Włoszech trwają poszukiwania ofiar wybuchu w elektrowni wodnej koło Bolonii. O przedłużeniu wakacji kredytowych rozmawiają posłowie. W Sejmie jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, przypomni, na jakich zasadach mają obowiązywać ulgi w tym roku i czy komisja wniosła poprawki do projektu ustawy. O wakacje kredytowe będą mogły się ubiegać osoby, które zaciągnęły kredyt złotówkowy nie większy niż na 1 200 000 zł. Ponadto ważny jest tu wskaźnik rata do dochodu. Przerwa w spłacie będzie dotyczyła tych osób, których rata przekracza 30% dochodu gospodarstwa domowego. Ten warunek nie dotyczy rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Projekt był procedowany w Komisji Finansów Publicznych, która naniosła zmiany odnośnie terminu wprowadzenia wakacji kredytowych. Pierwszy miesiąc zawieszenia spłaty przeniesiono z maja na czerwiec, ale w dalszym ciągu do końca roku będzie można zawiesić 4 raty. Sprawozdanie przedstawiał poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. To ważna i potrzebna ustawa, na którą czekają wszyscy ci, którzy zaciągnęli kredyty i znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wszyscy ci, którzy oczekują działań pomocowych i osłonowych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda zaznaczył, że grupa odbiorców wakacji kredytowych zostanie zawężona wobec zeszłorocznej, a nie ma ku temu powodów, bo raty nadal są wysokie, ceny żywności czy paliw też. Wskazywało na nadmierne sprzyjanie interesom banków przez obecnie rządzących. Zyski banków w 2023 roku 27,6 miliarda, 160% więcej niż w roku poprzednim. I dzisiaj w tej sytuacji banki będą zwolnione z finansowania wakacji kredytowej. To ja się pytam dlaczego. Głosowanie nad projektem ma się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. Sąd aresztował na 3 miesiące 6 osób zatrzymanych w związku ze znalezieniem ciał 4 mężczyzn w opuszczonej kamienicy na warszawskiej Woli. Andrii S., 34-letni obywatel Ukrainy, usłyszał zarzuty dokonania 3 zabójstw. Pozostałym osobom prokuratura zarzuciła niepowiadomienie organów ścigania o zabójstwie. We Włoszech trwają poszukiwania ofiar wybuchu w elektrowni wodnej na jeziorze Suwiana koło Bolonii. Odnaleziono ciała 3 osób, 5 ciężko rannych jest w szpitalu. Poszukiwane są 4 osoby. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 100 strażaków, którzy pracują w bardzo trudnych warunkach. W poszukiwaniu ofiar udział bierze również zespół płetwonurków. Zdaniem ekspertów szanse na to, że poszukiwani przeżyli katastrofę, są bliskie zeru. Elektrownia, największa w regionie Emilii-Romanii, jest zdalnie kierowana. Wczoraj jednak 15-osobowa ekipa prowadziła prace konserwacyjne. W czasie ich trwania doszło do eksplozji turbiny i zapalił się jeden z transformatorów. Do wypadku doszło w podziemnych pomieszczeniach elektrowni 40 metrów poniżej poziomu wody jeziora. Zawalił się jeden z 9 stropów struktury, do której wdziera się woda. Kondolencje bliskim ofiar złożyli prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Prokuratura rozpoczęła śledztwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro przeznaczony jest również dla osób chorych onkologicznie. Program rozpocznie się 1 czerwca, mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zabezpieczenie materiału rozrodczego osób, które w przyszłości będą chciały najprawdopodobniej mieć dzieci, ale muszą poddać się trudnej, bardzo wymagającej i często wyniszczającej organizm terapii onkologicznej, która czasem, a może nawet często, pozbawiłaby ich szansy na własne dziecko. Więcej o tym zapraszamy do Trójki po godzinie 18. Paweł Majcher, likwidator i redaktor naczelny Polskiego Radia, złożył zeznania w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Prowadzi je prokuratura w Warszawie. Postępowanie związane jest z decyzjami Macieja Świrskiego, które spowodowały, że Polskie Radio i regionalne rozgłośnie Polskiego Radia nie otrzymały pieniędzy z abonamentu. Chodzi o ponad 68 milionów złotych. Powodem wstrzymania wypłaty środków abonamentowych, tłumaczy Maciej Świrski, jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Tymczasem wczoraj sąd rejonowy wpisał do Krajowego Rejestru sądowego likwidatora Polskiego Radia Pawła Majchera. Wcześniej do KRS wpisano też likwidację 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mimo tych działań pieniędzy dla publicznego nadawcy wciąż nie ma, bo jak tłumaczy rzecznik Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, decyzje sądu są nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Sądu Wyższej Instancji. Jednocześnie poinformował, że za kilka dni pieniądze należne Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej trafią do depozytu sądowego. O poszanowanie prawa i wypłacenie mediom publicznym pieniędzy z abonamentu apelował pod koniec marca minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas na sport w Trójce i Mateusz Barianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek piłka nożna. Wieczorem czekają nas kolejne dwa mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się starcie Paris Saint-Germain z FC Barceloną, której zawodnikiem jest Robert Lewandowski. Piłkarskiej uczty spodziewają się francuscy komentatorzy, a o szczegółach Stefan Folzer. Dzisiejsze okładki francuskiej prasy dobrze pokazują, jak wielkie są oczekiwania wobec piłkarzy PSG. Pokazać wielką grę, taki cel wyznacza w tytule L'Équipe. Wierzymy w to, dopinguje Le Parisien. W Paryżu wciąż żywe jest wspomnienie traumatycznej remontady z 2017 roku podczas 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pokonana w pierwszym meczu 4-0 Barca wbiła Paryżanom 6 goli na Camp Nou. Drużyną Blaugrana kierował wówczas niejaki Luis Enrique, obecny trener Paris Saint-Germain. To będzie trudny, skomplikowany mecz dla nas, ale też bardzo stymulujący, przyznaje przed meczem szkoleniowiec. Nikt nie uważa, że Barca jest słaba. To silny zespół ze świetną dynamiką ofensywną, dobrą pasą i świetnymi indywidualnymi zawodnikami. Oba zespoły łączy bardzo wiele, ocenia dziennik L'Équipe, który nazywa Barcelonę i PSG wrogimi braćmi. To ma być pojedynek młodych talentów. Zaire Emery dla PSG kontra Lamine Yamal z Barcy, ale też starcie takich gwiazd jak Mbappé i Lewandowski i konfrontacja dwóch trenerów, wychowanków Barcelony. Do pierwszej słownej potyczki doszło na przedmeczowych konferencjach prasowych, gdy obaj trenerzy zostali zapytani o to, kto najlepiej reprezentuje ducha futbolu Barcy. Bez wątpienia ja, odpowiedział pewnie Enrique. Xavi był bardziej ostrożny. Tu nie chodzi o rywalizację, ale o to, by odpowiedzieć na boisku. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00. Stefan Folzer, Polskie Radio. W drugim ćwierćfinale Atletico Madryt zagra z Borussią Dortmund. Tymczasem PZPN podjął decyzję w sprawie kibiców Wisły Kraków. Polski Związek zawiesił karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze Pucharu Polski, a to oznacza, że fani Białej Gwiazdy pojawią się na PGE Narodowym podczas finału. Krakowska ekipa o puchar zagra 2 maja z Pogonią Szczecin. A Legia Warszawa ma już nowego trenera. Gonzalo Feio zastąpił na tym stanowisku Kostę Runiejcia. Niemiec wczoraj został zwolniony. Feio w przeszłości pracował w Legii jako analityk. Był też asystentem w Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa, a ostatnio pracował w Motorze Lublin, z którym wywalczył awans na zaplecze Ekstraklasy. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i też ogromna odpowiedzialność. Jestem człowiekiem, które najpierw wymaga od siebie, żeby potem wymagać od innych. I tak samo jak moja droga, zarówno w Legii, jak i po odejściu z Legii, do powrotu do Legii było oparte o ciężkiej pracy nad sobą, żeby być codziennie lepszy. Mówił Feio. Portugalczyk jest dość kontrowersyjną postacią. Głośno było o nim kilka miesięcy temu, kiedy rzucił w prezesa Motoru plastikową tacą. Paweł Tomczyk wylądował w szpitalu z uszkodzonym łukiem brwiowym. I na koniec jeszcze tenis. Hubert Hurkacz wywalczył przed momentem awans do kolejnej rundy turnieju ATP w Monako. Polak ograł Hiszpana Roberto Aguta 7-5 i 7-6 i zameldował się w trzeciej rundzie rozgrywek. Do końca dnia pogodnie, choć nocą tylko na południu może się chmurzyć i przelotnie padać. Tej nocy od 2 stopni na Podhalu, 6-8 w centrum, do 10 na Podkarpaciu. To nocą, a jutro w ciągu dnia słonecznie, choć na północy będzie się chmurzyć, a po południu na wybrzeżu może padać deszcz. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, w północnej połowie kraju umiarkowany, porywisty, nad morzem oraz w górach w porywach do 55 km na godzinę. Jutro nieco chłodniej, ale nie jest źle. Od 13 stopni na wybrzeżu, 16-17 w centrum, do 19 stopni na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po 16. Dzień dobry Państwu. Na dzień dobry w audycji popołudniowej, 13 minut po godzinie 16. Ważne sprawy krajowe, ale nie tylko, także te międzynarodowe. Świat islamu świętuje koniec Ramadanu, ale ze względu na trwającą w Strefie Gazy wojnę, tegoroczne Eid al-Fitr, czyli święto przerwania postu, jest dla mieszkańców palestyńskiej enklawy wyjątkowo trudne. Zmagają się oni z głodem, brakiem dachu nad głową i zagrożeniem izraelskimi atakami. A przypomnijmy, że to kontynuacja operacji odwetowej po ataku Hamasu z 7 października. Modlitwy przy zrujnowanych meczetach i odwiedziny grobów bliskich. Tak Palestyńczycy w Strefie Gazy celebrują zakończenie Ramadanu. W tym roku Eid al-Fitr to w ogarniętej wojną Gazie przede wszystkim czas pytań o dalszy los i wspomnień o tych, którzy zginęli w ostatnich 6 miesiącach. W ubiegłym roku świętowałem koniec Ramadanu otoczony swymi dziećmi. Patrzyłem na nie z radością. Dziś jestem na wózku. Nie mogę się ruszać. Nie mogę stąd wyjechać. Powiedział agencji Reutera Mahmoud Al-Hamayed, który przyszedł na poranną modlitwę przed zrujnowany meczet Al-Faruka w Rafah, a na cmentarzu w tym miejscu mieście pojawiła się Amani Mansour, która w ostatnich miesiącach straciła syna. Kiedy myślę o ostatnim Eid, było ono najlepsze w moim życiu, ponieważ mój syn był przy mnie, w moich ramionach. Robiłam dla niego wszystko, co chciał. Chciałabym, żeby był tu ze mną. Rano poszedłby do meczetu i powiedział mi: przygotuj prezent na mój powrót. Teraz odszedł. Wszystko, co dobre w moim życiu, zniknęło. Z Palestyńczykami solidaryzują się muzułmanie świętujący Eid al-Fitr na całym świecie. Demonstracja poparcia dla Palestyny odbyła się przed ambasadą Izraela w stolicy Jordanii, Ammanie. Hasło dzisiejszego protestu brzmi: nie ma Eid al-Fitr, dopóki Gaza ulega unicestwieniu. Nasze Eid przypadnie w dniu zwycięstwa oporu, w dniu zwycięstwa Gazy. To słowa jednego z protestujących w Ammanie, Abdela Majida Rantasiego. W położonym przy granicy z Egiptem Rafah schronienie znalazło ponad milion Palestyńczyków zmuszonych do ucieczki z innych części strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nie wycofuje się jednak z planu przeprowadzenia operacji wojskowej w Rafah. Jak przekazał, wyznaczył już jej termin. Tymczasem prezydent USA Joe Biden po raz kolejny skrytykował politykę izraelskich władz, nazywając ją błędem. Apeluję więc do Izraelczyków, aby po prostu zawiesili broń i umożliwili przez następnych 6-8 tygodni całkowity dostęp do całej żywności i leków przybywających do Gazy. Rozmawiałem ze wszystkimi, od Saudyjczyków przez Jordańczyków po Egipcjan. Są gotowi wejść i przywieźć tę żywność. To wypowiedź amerykańskiego prezydenta dla hiszpańskojęzycznej sieci telewizyjnej Univision. Od początku konfliktu w Gazie, według danych kontrolowanego przez Hamas resortu zdrowia, zginęło ponad 33 tysiące Palestyńczyków. Większość z ponad dwumilionowej ludności Gazy nie ma dachu nad głową, wielu grozi też głód. Niedawno Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni w strefie Gazy i jednoczesnego uwolnienia przez Hamas izraelskich zakładników. Relacjonował Karol Darmoros. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 16,5 minuty po 16. Spadni w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Spadni w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadli w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zawiodę. 18,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz liczby bardzo ważne i także bliskie nam. 15 lat. Tyle są ważne obecnie prawa jazdy w Polsce i co jakiś czas, więc musimy wymieniać dokument, nawet jeżeli dotychczasowy ma status bezterminowego. Ale czy to oznacza, że musimy też liczyć się z jakimś egzaminem, czy badaniami, i czy plastikowe dokumenty, nie tylko prawo jazdy, ale na przykład dowód rejestracyjny, mają jeszcze jakiś sens, skoro posługujemy się także cyfrowymi? Więcej o tym Kuba Witkowski. Taka sytuacja jeszcze kilka lat temu podwójnie mogła przyspieszyć bicie serca. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Do was, poproszę dokumenty do kontroli. Bo każda kontrola drogowa to stres związany z powodem zatrzymania, no i niepewnością. Zabrałem dokumenty, czy ich nie zabrałem. Ale odkąd wszystko można mieć w smartfonie, stresu podczas spotkania z policją jest mniej. Dzisiaj policja, uzyskując dostęp do bazy CEPiK, stwierdza Marcin Maj, ekspert serwisu Niebezpiecznik. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców sprawdza, czy dana osoba posiada uprawnienia do kierowania pojazdem, jakimi pojazdami, z jakimi ograniczeniami, okulary, nie okulary i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że plastikowe prawo jazdy posiadać trzeba. Co jakiś czas wraca jednak kwestia wymiany blankietów, bo obecnie są one ważne jedynie 15 lat. Chodzi o zdjęcie na tym dokumencie. Tłumaczy Klaudia Frendler-Bielicka z Urzędu Miasta w Warszawie. Jednak upływ 15 lat znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie człowieka. Zaglądam do własnego portfela. Moje prawo jazdy zostało wydane 14 lipca 2006 roku, a to oznacza, że mój dokument jest bezterminowy. Okazuje się jednak, że bez stresu mogę się nim posługiwać jeszcze tylko 4 lata. Potem stopniowo takie prawa jazdy będą wymieniane na nowe, ważne właśnie przez 15 lat. Co to oznacza? Czy stracę przywilej dożywotniego prawa jazdy? Wymiana dokumentu z powodu utraty jego ważności nie służy weryfikacji uprawnień. To są zupełnie inne instytucje prawne z ustawy. Tak czy siak jest to jakiś obowiązek, którego trzeba dopełnić najpóźniej w 2033 roku. Dla nas tylko formalność, ale jak się okazuje dla miast i powiatów wydających dokumenty to spore obciążenie. Jest to problem, który się robi coraz trudniejszy z roku na rok i zawsze momentem pogorszenia się jest 1 kwietnia. Wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Bo akurat 1 kwietnia jest pierwszym dniem, kiedy następują zaktualizowane stawki cen za dokumenty, które są wytwarzane. Dokumenty na zlecenie samorządów produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Problem w tym, że opłaty za wydanie dokumentów od lat nie były waloryzowane. W perspektywie najbliższego roku czy dwóch, obywatel za dowód rejestracyjny czy za prawo jazdy zapłaci mniej niż my jako organ wydający te dokumenty musimy zapłacić po to, żeby je wydać. Dlatego Związek domaga się podniesienia opłat za wydawanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego czy naklejki legalizacyjnej na tablice rejestracyjne. Za samo prawo jazdy płacimy dziś nieco ponad 100 zł. Ile miałaby więc wynieść taka podwyżka? To jest wzrost między 80% a mniej więcej tam 250%. Pytanie jednak, czy w dobie elektronicznych dokumentów i aplikacji mObywatel w ogóle potrzeba plastiku w naszych portfelach? Taka dyskusja się powinna toczyć, natomiast rozumiem powody, dla których tak kluczowe dokumenty jak dowód osobisty czy prawo jazdy ciągle są nam przekazywane jako no teraz już plastik, a nie papier. Weźmy przykład prawa jazdy. Jest ważne w krajach Unii Europejskiej. Można też na polskim prawie jazdy z pewnym ograniczeniem czasowym jeździć w Stanach Zjednoczonych, czy nawet używać go jako dokumentu potwierdzającego tożsamość. I to nie wszystko. Część, zwłaszcza starszych osób, ma problem z obsługą cyfrowych dokumentów, ale co najważniejsze, bywają i takie sytuacje jak awarie, klęski żywiołowe czy konflikty zbrojne, kiedy to fizyczny dokument będzie na wagę złota. A no właśnie, ile z Państwa pomyślało, jak to? Przecież mamy bezterminowe prawo jazdy. No. Wracając do terminu ważności praw jazdy. Mówiliśmy już, że wymiana dotyczy blankietu, który dostajemy na 15 lat, a nie właśnie tychże bezterminowych uprawnień. Te zgodne z przepisami mogą być zabrane, przekształcone na czasowe, uzależnione na przykład od badań lekarskich na wniosek psychiatry, prokuratora, czy nawet rodziny, która obawia się o zdrowie kogoś bliskiego, uporczywie wsiadającego za kierownicę. Bezterminowe nie tylko prawo jazdy, ale także blankiety, dokumenty. Co Państwo na to? Zapraszam do korespondencji 2 2 7 3. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.

Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. Jerere, co 0%? Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Trzy osoby zginęły w rosyjskim ostrzale wsi Łypci w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy. Ofiary to 14-letnia dziewczynka oraz kobiety w wieku 43 i 59 lat. Ciężko ranne zostały 16-letnia dziewczyna i 34-letnia kobieta. Rosjanie zrzucili też bomby na miasto Wołczańsk. Zniszczona została tam poliklinika. Zespół śledczy powołany do zbadania legalności, prawidłowości i celowości wykorzystania Pegasusa przesłucha pierwszych z 31 świadków. Poinformowała o tym prokuratura krajowa. Najpierw przesłuchane zostaną osoby, które złożyły zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania wobec nich czynności operacyjnych przy użyciu tego oprogramowania. Jedną z głównych przyczyn słabego wyniku lewicy w wyborach samorządowych jest postawa wobec młodych Polaków, powiedział jeden z liderów lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że jego ugrupowanie nie umiało przekonać tego elektoratu do udziału w głosowaniu. Nie daliśmy im wiedzy, jak można się szybko zarejestrować, jak można oddać głos. I to jest, uważam, wina formacji, którą reprezentuję. I w związku z tym sporo ludzi młodych do wyborów nie poszło. Lewica w wyborach samorządowych zajęła piąte miejsce z wynikiem 6,32% głosów. To mniej niż w wyborach parlamentarnych jesienią ubiegłego roku. Kolejny serwis Trójco 17. Czas na ekonomię w studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Sejmie trwa dyskusja dotycząca wakacji kredytowych. Rządowy projekt zakłada możliwość zawieszenia spłaty 4 rat w ciągu roku dla tych, którzy spłacają kredyt hipoteczny w złotym. Wakacje kredytowe zostały wprowadzone po raz pierwszy niemal dwa lata temu. Teraz grupa odbiorców będzie zawężona, bo ma obowiązywać kryterium dochodowe. Rata kredytu musi przekroczyć 30% dochodu gospodarstwa domowego. Takie ograniczenia nie będą jednak obowiązywać rodzin z co najmniej 3 dzieci. Spłatę pierwszej raty będzie można odroczyć w czerwcu. Głosowanie nad projektem ma się odbyć jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Posłowie mają się zająć też wakacjami od ZUS dla przedsiębiorców. W Sejmie dzisiaj dzieje się sporo. Na pytania posłów odpowiadała wiceprezes NBP Marta Kaili. Mówiła o dużej niepewności związanej z inflacją w kolejnych miesiącach. Zapowiedziała też, że bank centralny powiększy w tym i przyszłym roku rezerwy złota do 20% z obecnych 13%. Złoty traci dziś nieco po inflacyjnych danych zza oceanu. Tempo wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych jest szybsze niż oczekiwali ekonomiści i przyspieszyło w marcu. Za dolara płacimy więc teraz 3,96 zł, euro 4,26, frank szwajcarski jest po 4,35 zł, a brytyjski funt kosztuje 4,98. WIG20 na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji rośnie o prawie 0,5%. Za niecałe 2 godziny podsumowanie ekonomiczne dnia. No a już za chwilę o tym, że nawet co piąty Polak uważa, że 4-dniowy tydzień pracy zmniejszy, proszę Państwa, naszą produktywność. Jak to możliwe? O tym już za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu. Zachęcam do pozostania z nami, nawet jeśli Państwo już po pracy. Za 27 minut 17. You're a falling star. You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery. You're from outer space. You're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man. And I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything. Tak pięknie mógłby nas rozleniwić Michael Bublé. 23 minuty pozostały do godziny 17. Niektórzy z Państwa jeszcze w pracy. Tak, tak. Nie przesłyszeli się Państwo. Nawet co piąty Polak uważa, że czterodniowy tydzień pracy zmniejszy naszą produktywność. W studiu gość Wojciech Mulik z Click Meeting, który przynosi najnowsze dane na ten temat. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Niemal co dziesiąty ankietowany twierdzi, że Polacy nie pracują zbyt wiele. Co trzeci uważa, że ten właśnie czterodniowy tydzień pracy w żaden sposób nie wpłynie na naszą produktywność. Ta produktywność nie wzrośnie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. W ogóle jak to możliwe? No, nasza platforma Click Meeting postanowiła przeprowadzić badanie na temat czterodniowego tygodnia pracy. Co prawda 66% ankietowanych jest za wprowadzeniem generalnie w Polsce takiego tygodnia pracy. Jednak, i tu się potwierdza, większość. Tak, większość z nas, tak. Również 19% właśnie stwierdziło, że mogłoby to nawet obniżyć naszą produktywność. Myślę, że ta konkretna odpowiedź wynika z tego, że część osób, kiedy dostaje więcej wolnego, to po prostu część społeczeństwa ma trochę mniejszą jeszcze motywację do pracy w inne dni. Aha, czyli co, rozleniwiamy się? Po prostu im więcej wolnego, to przeciąga się na jeszcze ten dzień po, na przykład? Na przykład, tak. Myślę, że taki wynik wskazuje, że 1/5 Polaków może tak uważać. No i jeżeli chodzi o tą produktywność, to 43% uważa, że nasza produktywność się wtedy zwiększy, kiedy będziemy mieli więcej wolnego. No, wydawać by się mogło, że będzie wręcz odwrotnie. Mniej pracujemy, w domyśle więcej odpoczywamy, a przynajmniej taki byłby zamysł, przez co nasza wydajność właśnie wzrośnie. Czyli co, lubimy te długie weekendy, majówki przeciągać sobie, a tutaj już mielibyśmy co tydzień coś takiego. No właśnie, wtedy to też stawałoby się trochę mniej świętem, ale jednak dyskusja na temat czterodniowego tygodnia pracy powinna nas też skłaniać do tego, żeby pomyśleć, w jaki sposób moglibyśmy pracować najbardziej efektywnie i najskuteczniej. Czyli to jednak więcej. Może jednak w sobotę. Sobota pracująca by nas zmusiła. Wtedy byśmy wszystko szybciej robili, żeby iść do domu już w sobotę przed południem. Może w drugą stronę. No, wkładam kij w mrowisko. Nie, myślę, że jednak tutaj 51 lat temu w Polsce uchwalono dopiero to, że soboty przestały być obowiązkowo pracujące. Tak. Więc rozmawiamy tutaj o pewnej zmianie kulturowej, którą musiałoby zaakceptować też cały rynek. W niektórych branżach wiąże się to z pewnymi barierami z wprowadzeniem ewentualnego czterodniowego tygodnia, ale ja myślę też, że najważniejszą kwestią jest ewentualne dostosowanie zmian do rynku i wprowadzanie ich stopniowo. No bo to też nie jest tak, żebyśmy wprowadzali taki czterodniowy tydzień od razu, tylko wstępny projekt, jaki był kilka lat temu w Sejmie, zakładał, że dojście do czterodniowego tygodnia to byłoby 5 lat. No a teraz słyszymy, że ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi o tym, że moglibyśmy to wprowadzić w ciągu 3-4 lat. Tak, no, tak. Czyli nawet do 5 lat, czyli rozmawiamy być może o tym, że finalnie doszlibyśmy do tych 4 dni w ciągu 9 lat. Zostałyby wdrożone te właśnie przepisy skracające czas pracy. No ale tu kolejna wątpliwość, bo pracodawcy, zresztą także pracownicy, zastanawiają się nad ewentualnymi kosztami. Już nie mówimy o tej produktywności w takim modelu pracy 4-dniowego tygodnia, ale ewentualnymi kosztami. No bo jednak trzeba by to, tak jak pan wcześniej mówił, przemodelować. Niektóre branże nawet bardzo. No i tutaj pojawia się też pytanie, jako Click Meeting moglibyśmy ewentualnie rozwiązać, że różne branże, w różnych branżach potrzebne by były na pewno działania skupione na tym konkretnym, na tej konkretnej działalności. Na przykład myślę, że praca zdalna, praca hybrydowa, to są jakieś pomysły w dojściu do ewentualnego przyszłego 4-dniowego tygodnia albo w dostosowaniu danej branży do pracowania krócej. Natomiast pamiętajmy też o tym, że jeżeli chodzi o koszty, że są też kraje, gdzie jednak pracuje się dużo mniej. Na przykład inne ciekawe badanie No Fluff Jobs mówi o tym, że nawet 40% pracowników brałoby to pod uwagę jako ciekawy benefit, gdyby mogło dostać w nagrodę 4 dni pracy w tygodniu. No i są też kraje, gdzie po prostu, na przykład w Holandii, gdzie oferuje się o wiele więcej też pracy w krótszym wymiarze, z mniejszym wynagrodzeniem, co prawda, ale w krótszym wymiarze. Na przykład w Holandii średni czas pracy na całe społeczeństwo wynosi tylko 32 godziny. A we Francji ten czas 35-godzinny jest dla wszystkich i nie wiąże się to z niższym wynagrodzeniem. Czyli ta zmiana kulturowa przed nami chyba, tak? To te 8 godzin pracy tygodniowo mniej. No, część osób domaga się zmian. Z danych Eurostatu wynika, że my jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy, ale czy to się przekłada właśnie na te wysokie zarobki, jeśli chodzi o te złotówki wypracowane, jakość pieniądza naszą, czy wielkość, prawda? No teraz to się nie przekłada, teraz to się niestety nie do końca nie przekłada. No ale też po to mamy, myślę, że po to jest automatyzacja, po to coraz częściej wykorzystuje się takie narzędzia jak AI, sztuczną inteligencję, po to, żebyśmy finalnie mniej pracowali, a nie tylko, żebyśmy wytwarzali wyższy produkt krajowy brutto i nie mieli z tego żadnego odpoczynku więcej. Żeby ta siła nabywcza pieniądza była większa. Pan jako przedstawiciel firmy, która jest liderem polskiego rynku webinarów, spotkań online, czy w ogóle wsparcia pracy zdalnej, hybrydowej, mógłby być może w jeden worek wrzucić pracę, że praca, no przecież nie tylko biurowa, prawda? Różne inne zawody, branże nie są w stanie przez 4 dni wypracować tego, co w ciągu tygodnia, 5-dniowego tygodnia wypracowują obecnie. No nie są. Dlatego ważne by było, żeby w konkretnych branżach no to przystosowanie było stopniowe. Wtedy się po prostu też zmienia sytuacja w danej branży. Oczywiście na pewno nie jesteśmy w stanie w ciągu roku na przykład wyszkolić więcej lekarzy. To jest niemożliwe, no bo nawet tyle nie trwają te studia. Ale no, z doświadczenia obserwacji rynku też całego wiemy to, że jeżeli zwiększa się zapotrzebowanie, no to rynek też na to odpowiada. Mamy pewne metody, w jaki sposób można byłoby to regulować. Przykładowo, no jednak nawet na chwilę obecną, jednak minimalne, ale około 5% bezrobocie w Polsce jest. Mamy tutaj pewien nadbagaż. No i też to nasza polityka w ogóle migracyjna dotycząca wszystkich krajów na świecie, ją też można regulować w zależności od naszych potrzeb. A tutaj kłania się, bo co popieramy? Pracę zdalną, hybrydową? Co mogłoby być takim rozwiązaniem, wyzwaniem dążącym do tego skrócenia tygodnia pracy do 4 dni? Taka właśnie forma, do której przekonaliśmy się albo zostaliśmy zmuszeni przez pandemię koronawirusa? No myślę, że w zależności od tego, jak dana firma funkcjonuje, warto z niej korzystać. Zdecydowana większość z naszego badania, przynajmniej wynika, 73% ankietowanych uważa, że ta praca zdalna, hybrydowa powinna być standardem w miejscach pracy, w których jest to możliwe. Tylko 13% uważa, że nie powinna ona być w każdym możliwym miejscu. No, pandemia na pewno zmieniła to, że w pewnym momencie o wiele więcej niż powinno firm zaczęło pracować zdalnie hybrydowo. Teraz wróciliśmy do innej sytuacji, gdzie jednak mamy więcej firm pracujących w tym trybie niż przed pandemią, zdecydowanie. Tutaj powinniśmy rozmawiać o modelu tego, jak powinna wyglądać przyszłość pracy, no bo chyba ciężko sobie na razie jeszcze wyobrazić, ale niektóre zawody w ciągu najbliższych kilkunastu, może kilkudziesięciu lat w ogóle przestaną istnieć. To, o czym pan mówi, o tej automatyzacji. Może tu powinniśmy zupełnie inaczej spojrzeć na te kwestie. O, nie mam wątpliwości, że w ciągu najbliższych lat większość zawodów przestanie istnieć i stanie się z nimi to samo, co działo się z każdą rewolucją technologiczną. Myślę, że to samo stało się w ostatnich 40-50 latach. Myślę, należy spodziewać się kontynuacji tego, co było. Na podstawie tych badań, o których dziś rozmawiamy, które przeprowadziła firma, którą pan reprezentuje, czeka nas rewolucja, jeśli chodzi o czas pracy w Polsce, albo co jest taką największą przeszkodą, że do tego czasu pracy tygodniowego, czterodniowego będziemy musieli, być może, dochodzić, no, tak jak mówiliśmy, te 5 czy 6 lat? No, największą przeszkodą są właśnie te potrzeby danych firm. I to, że uzupełnienie pewnych braków, no, moglibyśmy to zrobić względem pracowników dopiero jeżeli mielibyśmy, no, dana branża mogłaby funkcjonować tylko z większą ilością pracowników, to jest pewną przeszkodą. Czyli zwiększenie zatrudnienia tym samym? Ewentualne zwiększenie zatrudnienia, bądź można wyobrazić sobie też inne działanie, czyli na przykład przejście na pracę bardziej zdalną, hybrydową. Nie we wszystkich zawodach, tak jak wcześniej mówiliśmy, byłoby to możliwe, no ale jednak prawie połowa ankietowanych uważa, że ten czterodniowy tydzień pracy zwiększyłby naszą produktywność, być może właśnie dzięki wykorzystaniu tych najnowszych technologii. To może jeszcze na koniec powiedzmy o samej metodologii badania, bo to badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków. Co wiemy o tych, którzy tak, a nie inaczej odpowiadali? No wiemy o nich, że ankietowani to osoby w wieku 18-27, 18%, 28 lat, 44, 44%, 45, 59, 33% oraz 60 i powyżej 6%. Czyli no jest to tutaj grupa statystyczna, 47% z badanych to kobiety i 53% to mężczyźni. I jeżeli chodzi o osoby zamieszkujące w miejscowości do 5 tysięcy, to jest 40%, od 5 do 20 tysięcy, 12%, od 20 do 100, 19%, od 100 do 500, 18% oraz powyżej 500, 12%. To o nich wiemy tutaj. Te osoby zarówno, no oczywiście zdecydowana większość z nich zatrudniona i tak jak statystycznie w społeczeństwie osoby bezrobotne. Też zainteresowani nowoczesnymi modelami pracy, no z pewnością, które to cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dotyczy to tylko małej ilości osób w Polsce, to bezrobocie, ale myślę, że tym interesują się wszyscy, dlatego że dotyczy to całego społeczeństwa i myślę, że to dostosowanie do niektórych branż to tylko pewien etap. Natomiast cały ten proces automatyzacji, nowej technologii, sztucznej inteligencji, no bo proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony wiele osób również niepokoi się z powodu tego, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Tutaj te dwa pomysły, czy też zagadnienia by się zazębiły, dlatego że sztuczna inteligencja mogłaby nam zabrać część pracy i nie stanowiłoby to problemu, dlatego że po prostu pracowalibyśmy krócej. W każdym razie... Oby wydajniej też, bo na podstawie tych wniosków zaczęliśmy rozmawiać. No właśnie, to jest najważniejsze, żeby po prostu ta praca była bardziej wydajna niż teraz. No, ciekaw jestem Państwa zdania, bo tu wydaje mi się, że na podstawie badań, oczywiście, o którym rozmawiamy, to bardzo wyraźnie przebija pogląd pracowników, a co na to pracodawcy, jeśli chodzi o taki czterodniowy tydzień pracy. No, to ciekawi jesteśmy Państwa głosów. 2 2 7 3 Czekamy na sygnały. A naszym gościem był Wojciech Mulik z Click Meeting, który przyniósł najnowsze dane na temat czterodniowego tygodnia pracy, który, jak się okazuje, może zmniejszyć naszą produktywność. Bardzo dziękuję za bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa za 11 minut 17.